الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صدق الله العظيم. سورة بقرة درم سپارة آيات نمبر 278 279 280 281. سورة بقرة آيات نمبر 278 79 80 81. د دې نه مخکې سبق کې الله پاک وفرمایل چې سود حرام دی. د سود مذمت الله بیان کړ، د سود عذاب ذکر خدای پاک وکړ، د سود خرابې خدای پاک بیان کړ. الله پاک وفرمایل فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. الله وفرمایل چې کله تاسو ته دا زما حکم در ورسید او دې د دې سود د ګناه نه منع شو، نو الله فرمای چې سد کړی دی به ته زما د ده معامله به الله سره او که بیا سود وکړو، نو الله فرمای د ده ځای بیا جهنم دی. دا مخکې سبق کې دا خبره تېره شوې. غرض دا دی چې د سود نه منې. د نن سبق کې یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. مسلمانانو ته الله دا حکم کوي چې کله تاسو تدا الله حکم واضح شو راغی چې سود حرام شو، اوس تاسو چا سره سودی معاملات وي، نو هغه سودی معاملات ختم کړي. تاسو د چا نه سود اغشته، خدای دې کړي هغه لکونه روپۍ ستاسو سود هغه ته جمع شوی دی، ورپرې یاده وته. د الله حکم د سود حرام دی، او که په تا باندې د چا سود پیسې وي ته مله مه ورکوه. دا الله حکم دی. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې فتح مکه وکړه، نو یو دوه قبیلې وې د کافرو، یو بنو ثقیف او یو بنو مخزوم. د دوی یو بل سره سودي معاملات او کاروبارونه. بنو مخزوم مسلمانان شو، هغوی چې د الله دا حکم وارد چې سود حرام دی، نو هغوی خپل مقابل فریق بنو ثقیف ته وویل، نو موږ ته خو د الله حکم شوی دی چې مونږ سود نه اخلو، نه بله ورکوو او نه اخلو. زمونږ چې تاسو ته څومره د سود پیسې دي مونږ ته در بخلي دي، هغه مونږ نه اخلو او تاسو له مونږ خپلې نه درکړو. بنو ثقیف ورسره جګړه جوړه کړه چې مونږ له خو به خپل مال راکوې، تاسو ترې اخلئ او که نه اخلئ، که حرام دی خو ستاسو لپاره حرام دی، زمونږ سره څه کار دی؟ چا جګړه راغله پیغمبر علیه الصلاة والسلام پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته الله پاک دا آیاتونه نازل یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اے پیغمبر، دا بنو ثقیف چی دی؟ نو دام قانون په دی باندې دا اون معاهد دی، صلح یې کړې ده، نو په دین دا حکم لاگو کیږي. څومره غیر مسلمه قبائل دی چې هغوی اسلامي مسلمانانو سره، اسلامي مملکت سره صلح کړې ده، معاهده کړی ده، نو اوس د الله حکم هغه په هغوی باندې لاګو کیږي. دوی دې ته مسلمانان دې خپلې پیسې نه اخلي او هغوی دې ته خپلې نه اخلي. اصل رأس المال چه کم دی اصل پیسی چه کم دی اگه دی یو بلتا واپس کی خوچ کمی پا آغی بانده سود را آغی لی اگه سود ندو دیور کئی او ندو داغی نا اخی داد اللہ حکم را نا اللہ پاک فرمائی دی آیات کی یا ایوها الذی ایغ کسانو آمنو چه تاسو ایمان رو لی دی اتقو اللہ دا خدای نو یروی دی دا اللہ حکم منی و ضرو او پریگ دی ما بقی من الربا اگه چه باقی پاتی دی مال دا سود ان کنتم مؤمنین که چرتا یا تاسو مؤمنان کزان تا مؤمنان وائے مسلمانان وائے نو بیا اصل رأس المال چه کم دی اصل پیسی چی دی اغا واخلا او دا غیبا میں جی کم سود دی اغا پریرا تیم پریرا او بل لم نوارکا اس اللہ فرمائی فا ان لم تفعلو کچر تتاسو دا کارو نک او دا سودن پری نخود دا اللہ حکم راغے و باوجود دا غینا تاسو دا اللہ حکم منولو تا تیار نشوے ام نمان فا ازنو تیار ش دی حرب من اللہ و رسوله جنگ تا اللہ سارا او پیغمبر سارا دا اللہ جنگ تا تیار ش وز اللہ سارا سوک جنگ کولی ش حضرت عباس را ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی وی سودخور تا دا قیامت پورز اویلی ش چه تخپل تورا توپک راواخنا او دا اللہ جنگ تا تیار ش اللہ سارا رو جنگی گی نسوک اللہ سارا جنگی دی ش او دا قیامت پورز دا چا سارا تورا توپکی نو اللہ خو بوتا غصی دا خو دا اللہ دشمن دی نو چه دا اللہ دشمنی نو اللہ با پی رحمو کی او بیا چه سود تا حرام کار دی و حلال و توی او خیلی و بانی ولا بیا گوری نو دا خدای غد دشمن دی نو جهنم ای زیره او سخ عذابون دی پا جهنم که دا غصری دا پا نو دی وجن علمو لکلی او عبدالله ابن عباس رزان هم فرمائی چه پا بادشاہ بانده دا فرض دی امام وقت بانده دا فرض دی چه سودخوار خلق دا سود نمونی کی توبه پی اوباسی او که توبه نو باسی نو قتل دی کی این دون غطه سزیر نزک اللہ پاک دیگه که فرمائی فا این لم تفعلو کچر تا تاسو منی نشو تاسو دا کارو نک او سود مالم پری نخود دا سود کارو دارم پری نخود فا ازن پس تیار شه به حرب من الله جنگ سر اللہ تا و رسوله او پیغمبر دا اللہ حکم او دا پیغمبر طریقه تاسو نمالد و ان تبتم او کچر تقاسو توبه امیستا دا اللہ حکم امانو فلکم رؤوس اموالکم ستاسو دا پارا با اغا سرون دا مالون ستاسو اصل مال رأس المال اغا بستاسو کمی اصل پیسی دی نو اغا ستاسو شوی او باقی سود چه پراغل دی اغا سود ماخ لا تظلمون نبا تاسو ظلم کوئی ولا تظلمون او نبا پتاسو بنو سقیف او دا غرنگی دا غبلی قبیلی تا اللہ فرمائی چه بنو مخزوم دی چه نبا تاسو ظلم کوئی او نبا پتاسو سود ظلم کوئی ما تاسو سود دا مالو جاتی مانوار کوئی او نبا تاسو ناوشتی لا تظلمون نبا تاسو ظلم کوئی ولا تظلمون او نبا پتاسو ظلم کولیش و این کانو زو عسرتی کچر تاوی خواهن دا غریبه دو ساله دی ستا قرز داره دی تاولا پیسی قرز ور کلی او اغا غریب دی میاشت قرز با میاشت پا شرط ور کلی دی چه میاشت پس پا مارا دا زر رو پیرا که او میاشت تیرش و اغا سر او نش نو اللہ فرمای فانا زیراتون الى مای سر نو انتظار دی و تا او کلیشی محلت تی و تور کلیشی الامی سارا تر مال داره پور انتظار اللہ و انتظار و سارا اوک دا انتظار دیر خرد دا بہتر حضرت قطاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیو سلی باندی قرز دی با پسی کور تر آگے اگر با پتر بیا بر آگے بیا با پتر یو ظل پسی راقی نیو معشوم بچی ایرود نو ماشومان خود اشتیا علو یا وی خود دروغ نو یا خود دروغ پا چالی نو پیگی اگه تا یه پلار دی سشو اگه تا یه کور دی روته خود دول آواز ور که بیلک روزا ما تا پت رضا چه تا کوری روزا روی است ور تا وی ولی پتیگی وی حضرت غریبی ما او ما سره پیسې نشته د شرمندګۍ نه وجنه پټ شوي وم چې شرمنده به شم د تا ځکه پټېدم قسم یې وله ورکوي ستا دې په خدای قسم وي چې نشته سره غریبې وې او زما دې قسم په خدای کې را سره نشته. حضرت قتاده رضی الله تعالی عنه ورته په ژړا شو، ورته وفرمایل ما د خپل نبي صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي دي چې چا قرضداري ته مهلت ورکړ او یې هغه قرضه ورته معاف کړه، دوی به د قیامت په ورځ د الله د عرش د سوري لاندې دي. زما معاف کړی دا قرضه مې ته معاف کړی ده، زما د الله د عرش سوري ډېر خوښ. نو پیغمبر علیه الصلات وسلام فرمایلي دي چې څوک مفلس او غریب سړي ته قرض په اصولو کې ورسره نرمي وکړي یې ورته وبخښي، الله به د قیامت په ورځ د عرش د سوري لاندې هغه ته ځای ورکړي. نو الله پاک دې ځای کې فرمایي وإن كان ذو عسرة، که چېرته وي خاوند غریب دی، فناظرة، پس انتظار دې ورته وکړی شي الى میسره، مالدارۍ پورې چې دی مالدار شي نو بیا دې ده وصولي ترې وکړي. وأن تصدقوا، او که چېرته وي بخله وته او خیرات یې ترې وکړه چې دا مې در بخلي دي، خیر لکم، دا به ډېره غوره وي ستاسو دپاره، ان کنتم تعلمون، که چېرته یې تاسو پوهېدونکي. پرون سبق کې ما یو حدیث ذکر کړی و چې د قیامت په ورځ به الله ځان ته یو بنده ودرئ او د نیکۍ تپوس په تې وکړي چې څه نیکي در سره شته، هغه سره به هېڅ نیکي نه وي، بار بار به ته الله تپوس وکړي. هغه به ورته اخره کې ووایي یا رب العالمین نور خو را سره هېڅ نه و، خو کاروبار مې کوه چې ته په چا به مې قرض شو، نو قرض کې به مې هغه سره نرمي کوله لږ مهلت به مې ورکړه. الله به ورته وفرمایي زما بندګانو سره دې نرمي کړې ده، نن زه تا سره نرمي کوم، زما بخلې بغیر حساب کتاب لوی جنت ته خدای پاک داخل کړي. څومره لوی مقام دی انتظار کول، چاله مهلت ورکول. خو یا د نن سبا زمانې قرضداري ښه ورسره وي او نه درکوي. نن سبا چې د چا له دې پیسې ورکړي لکه چې ډب ته دې وغورځولې، ښه پیسې ورسره وي خو قرض ورکولو ته جرم ښکاري، وایي نن به شي سبا به شي در به کو پیدا به شي، ته زمونږ رورې یو کال وراته ګورې، بیا دا کیسې کوي سبا راشه بل ورځ به راشه بل ورځ به راشه، دا ګاڼې وګرځوم نو در به کو کنه، بس دا غنم سنبال کړم نو بس بیا در به کړم، په دې کې کلونه تېر شي هنې ورکوي او قرضدار یې وایي چا ودېدي، او که قرضدار یې دې مړ کړ نو ځان له دې کار وکړه، په هغه باندې د زرو کسانو نورې قرضې بیا دې هغوی نه پرېږدي، هغوی وایي زموږ قرضدار یې دې وژلی دي، موږ له اوس هغه پیسې ټولې ته راکړې، بیا به د هغه نه ځان څنګه خلاصې، نو قرضدار یې وژلی هم نه شي. او دا د سود کاروبار توبه دومره ډېر عام شوی دی، ټوله دنیا په لپیټ کې راغلې، او ډېر ښه ښه خلک په دې کې مبتلا دي، کاروباریان خلک ټول. زمونږ کلي ته به یو سړی